Радыёсерыял «Мегрэ» і «Чалавек на лаўцы». Восьмая серыя. Расследаванне набывае хаду. Мсье камісар, ты ведаеш такую мрыету ці мары жыбон? Жыбон? Не. Будь ласкавы, правер па картатэцы. Гадоў 50. Зразумела. Так, добра. Жыбон. Жыбон. Знайшоў. Нарадзілася ў Сен-Мало, у картатэцы 11 гадоў. Так, 3 арышты, усе да вайны, 2 за абкраданне кліента. Сядзела? Адпусцілі за адсутнасцю доказаў. Так, чакайце, зараз пагляджу ў другой скрыні. Так, ёсць. До войны была массажисткой у салоне на улице Мартир. Жила с нейким Натали, осужденным за забойство. Я сгадываю эту справу. Их было трое. И они забили хлопца с иншей банды, каля тытуневой будки на улице Фонтен. Так и не удалось разобраться, кто парнул ножом. Вот и дали всем троим по 10 годов. Гэты Наталі цяпер на волі? Не, памёр. А яна, можа, завязала і вярнулася на радзіму, дзе прыкінулася самавітай дамай. Не. Яна ўсё яшчэ ў Парыжы. І здае меблераваныя пакоі на вуліцы Ангулем. Неафіцыйна. Так. І заўважце, у доме амаль што адны дзеўкі. Паназірайце за гэтым домам. Можа, суседзі што-небудзь падкажуць. Мае хлопцы могуць не пазнаць вашых добрых знаёмых. Добра, зробім усё як след. Дзякуй. Прыйшоўшы ў свой кабінет, Мегрэ не паспеў сесці, як увайшоў Люка. Што новага, Люка? Сёння ў ранку да нас звярнулася адна старая, якая жыве са сваім пляменнікам на вуліцы Гелюсака. Яна выходзіла з дому, а калі вярнулася, тык выявіла, што з буфета знікла каўбаса, якая 2 гадзіны назад была яшчэ на месцы. Тады яна ўзяла стары рэвальвер мужа, з якім той ваяваў яшчэ ў першую сусветную, і абшукала кватэру. І знайшла пад пляменнікавым ложкам хлебныя крошкі і насоўку. Чужую, не пляменніка. Чым гэты пляменнік займаецца? Студэнт. Працую рассыльным у кнігарні на бульвары Сен-Мішэль. Яна патэлефанавала нам, і я адразу паслаў Леруа ў кнігарню распытаць гэтага хлопца. Ён затросся, а потым дык нават заплакаў. Жарыс ягоны сябра. Так, Жарыс папрасіў яго прытулку. Ён нібыта пасварыўся з бацькамі, а бацька яго такі жорсткі, што нават забіць можа. І колькі гэта ён пражыў пад ложкам? Адзін дзень і адну ноч. Першую ноч ён сноўдаўся па горадзе, прынамсі так ён расказваў сябру. Я папярэдзіўся пасты, відаць, зноў бадзяецца. Вакзальныя пасты напагатове? Вядома. Добра. Сантоні тут? Не бачыў з самай раніцы. Пакінь яму цыдулку, каб заўтра ў ранку забраў мадмазель Туре з працы, як толькі яна прыйдзе ў сваю кантору, і прывёў да мяне, і каб зрабіў гэта далікатна. Угу. Што яшчэ? Больш нічога. Дайце папрацаваць. Мегрэ працаваў да 7 гадзін з такім імпэтам, быццам ад ягонай працы залежаў лёс свету. Ён закончыў і давёў да ладу афармленне раней пачатых спраў, тых, што тыднямі, а некаторыя месяцамі чакалі сваёй чаргі, і нават тых, што практычна не мелі ніякай важнасці. Нарэшце ён пайшоў з бюро з пачырванелымі ад доўгага і напружанага чытання-пісання вачыма. І тут яму здалося, нібыта нешта вакол яго перамянілася. Спачатку ён не мог зразумець, што менавіта. Нарэшце працягнуў руку і зразумеў, перастаў ісці дождж. Камісар адчуў, што яму ўжо яго не хапае. Нарэшце Мегрэ атрымаў ліст з фірмы, дзе быў зроблены нож, якім забілі Турэ. Фірма паведамляла: па нумары на дзяржальні удалося высветліць, што нож з вялікай партыі тавару прададзенай аптавіку ў Марселі. Выходзіць, марна 5 інспектараў ажно 3 дні апытвалі ледзь не ўсіх парыжскіх гандляроў нажамі. Праслухоўванне телефона Марыеты Жыбон нічога не дало, а ніводнага званка. Назіраючы за домам, інспектар з аддзела норваў таксама нічога не заўважыў. Моніка Турэ сядзела ў клетцы. Так Мегрэ называў прыёмную. Камісар даваў ёй настояцца. Многія ў гэтай чакальні гублялі ўпэўненасць. З-за шклёнай чакальні было добра відаць калідор аддзялення. Сноўдалі туды назад інспектары з пульхнымі папкамі, правялі арыштаванага ў кайданках, потым нейкую заплаканую жанчыну. Аднак на дзяўчыну, здавалася, нішто не дзейнічала. Яна захоўвала поўны спакой, хоць за гэты час у кабінет да Мегрэ выклікалі ўжо ўсіх наведвальнікаў. Час ад часу Мегрэ пасылаў каго-небудзь зірнуць на яе. Дзяўчына па-ранейшаму сядзела моўчкі, нічога не рабіла і заставалася зусім спакойная. Камісар дзівіўся. Пасядзеўшы гадзіну ў клетцы, мала хто не пачынаў нервавацца. Нарэшце, калі прайшло 1,5 гадзіны, Мегрэ загадаў запрасіць яе. Ён сустрэў дзяўчыну стоячы і папрасіў прабачэння. Прабачце, мадемуазель, што прымусіў вас чакаць. Мне хацелася б пагаварыць з вамі грунтоўна. Я быў вымушаны вырашыць спешныя справы. Я разумею, месье камісар. Праходзьце за мной, калі ласка. Сядайце, калі ласка. Дзяўчына села, паправіла прычоску, акуратна паклала сумку на калені. Мегрэ збіраўся пачаць допыт з музыкай. Паступова і непрыкметна завесці дзяўчыну ў тупік, каб змусіць сказаць праўду. Вы дазволіце, люльку? Дыму я не баюся. Бацька курыў, і дзядзькі таксама. Мадмуазель Моніка, вы вельмі любіце сваю маці? Не. Вы хочаце сказаць, што не ладзіце з ёю? Я яе ненавіджу. Вы ж былі ў нас дома. Бачылі яе? Яна думае толькі пра сябе, пра сваё становішча ў грамадстве, пра сваю старасць. злуецца, што выйшла замуж не так удала, як сёстры, і што ёй прыходзіцца рабіць выгляд, што яна жыве не горш. А бацьку вы любілі? Я думаю, не вельмі прыемна гаварыць пра гэта цяпер. Яго можна было толькі пашкадаваць. Ён нічога не рабіў, каб палепшыць сваё становішча. У чым палепшыць? Ва ўсім. Я вось дык толькі і думаю пра тое, каб палепшыць нашае так званае жыццё. Мне яно абрыдла. У мяне адна мэта з'ехаць. Выйсці замуж? Выйсці, не выйсці, але з'ехаць. На днях. Мегре было ўсё цікавей слухаць дзяўчыну. Ён нават забыўся на сваю люльку, і яму прыйшлося запальваць яе два разы. Камісар чакаў, што дзяўчына расхвалюецца, але тая, відаць, падрыхтавалася да падобных пытанняў. Інакш растлумачыць яе поўны спакой ніяк было нельга. Скажыце, а калі вы даведаліся, што бацька не працуе болей у Капланава? Гады тры назад. Не памятаю дакладна. У студзені ці лютым, выпадкова. Неяк пад вечар я разносіла квіткі. Дык вось, мне трэба было якраз у той самы дом, у двары якога была бацькава кантора. Было ўжо цёмна, а святло ў ёй не гарэла. Я спыталася ў кансьержкі, у чым прычына, і тая сказала, што фірма Капланаў закрылася. І вярнуўшыся дамоў, вы нічога не сказалі маці. Чаму? Не хацела яго выдаваць. Ён пазбягаў сцэн. А тут пачаліся б такія разборы. А у бацькі вы спыталіся? Дзе ён цяпер робіць? Не. Высачыла. Назаўтра паехала ў Парыж раней за яго. Сказала, што ў мяне тэрміновая праца, а на вакзале дачакалася ягонага цягніка. І пайшла ўслед за ім. Ён хадзіў па розных установах, папалуднаваў булкаю, потым спыніўся каля дошкі аб'яў. І я ўсё зразумела. Ён шукаў працу. Але ж ён кожны месяц, як раней, прыносіў у дом зарплату. І мяне гэта вельмі дзівіла. Я ўсё чакала, калі ён нарэшце прыйдзе дамоў без грошай. А ён замест гэтага неяк нават аб'явіў маці, што запатрабаваў у Каплана надбаўку, і той яе даў. Але мне ўсё-такі хацелася праверыць. І я зноў дзень сачыла за ім. А ён і не думаў ісці ні на якую працу. Гуляў па скверы, сядзеў на лаўцы. Я вырашыла, што ў яго выхадны. Праз тыдзень я зноў прасачыла за ім. Тады ён і заўважыў мяне. На вялікіх бульварах, калі сядзеў на лаўцы, ён збляднеў, але доўга не думаючы, сам падышоў да мяне. Што ён вам сказаў? Што фірмы Капланаў больш няма, што ён застаўся без працы, але не кажа нічога маці, каб не турбаваць яе, бо ўпэўнены, што хутка знойдзе новую працу. Ён тады ўжо быў у жоўтых чаравіках? Не. Я ўбачыла іх на ім пазней, калі ён сказаў мне, што знайшоў працу. Ён дадаў тады яшчэ, што ўсё было цяжэй, чым ён думаў, але цяпер усё выдатна. Ён займаецца страхаваннем, і ў яго багата вольнага часу. І вы яму паверылі? Спачатку. А потым засумнявалася. Надта ўжо добра ён зарабляў. Надта? Не ведаю, што для вас надта. Праз некалькі месяцаў ён сказаў маці, што яму зноў павялічылі зарплату. бо прызначылі памочнікам дырэктара. Маці пачала спрачацца. Яна хацела, каб ён не пісаўся больш у пашпарце кладаўшчыком. Яна гэтага заўсёды саромілася. Яна адчувала прыніжанасць праз тое, што ейны муж кладаўшчык. А ён адказаў, што не варта мітусіцца за такой драбніцы, былі па адно грошы. З таго часу ён пачаў падкладваць мне ў сумку грошы. У ранку, калі-нікалі. І ўвесь гэты час вы сустракалі яго ў Парыжы у жоўтых чаравіках? Заўсёды. Радыёсерыял «Мегрэ» і «Чалавек на лаўцы».